Dobrý den, je 7. již 11. 2019, což znamená, že se nám rok blíží ke konci a taky to samozřejmě znamená, že se budeme tady s Lukášem povídat o nějakých věcech v rámci podcastu CNews FM. A já tímto zdravím svého kolegu Lukáše. Čau Lukáši. Čau Petře. A já jsem Petr, jak jste asi pochopili. Tentokrát si trošku probereme, jak vypadal poslední Open Alt a byl jsem na něm já, takže v zásadě jako Lukáš tady má dost malou roli, vlastně ho trochu podezřívám, že během natáčení si možná odskočí někam, nevím, na oběd nebo něco takového. Bude to dneska hlavně o tobě, protože ty seš nebo ty jsi tam byl jako jedinej, ale doufám, že si do té diskuze, nebo do té diskuze, do toho tvýho monologu nějak zapojím nějakými dotazy a poznámkami a podobně. Tak já si začnu teda nějak obecně. A Lukáši, víš, co to je Open Alt? Je to konference, která probíhá každoročně v Brně a ta konference se zabývá, aspoň podle toho Open bych čekal, nějakými otevřenými technologiemi nebo otevřeným softwarem a s tím asi souvisejícími věcmi? No, v zásadě ano, ale musím říct, že je vlastně tematicky ten zásah o dost širší, než třeba já bych čekal. Jo, ono vlastně, tato akce vznikla vlastně z bývalého Linux Altu a pak ještě se to spojilo s konferencí Open Mobility, z toho teda Open Alt. A myslím, že to dědictví je na té konferenci jednoznačně vidět. Jsou tam určitě jako dost hardcore přednášky, které bych právě typoval na ten Linux Alt. A ta Linuxová komunita je tam určitě hrozně silná. Ale zároveň to není jako jediný směr úplně. Ten spolek vlastně Open Alt, který tu konferenci pořádá, tak tu konferenci popisuje tak, že se mimo jiné zaměřují na témata otevřených dat ve státní správě nebo i jinde. Zaměřují se na open access, zaměřují se na svobodnou kulturu, na participativní kulturu, zaměřují se na učící se komunity a tak podobně. No, vidím, aspoň z toho programu přednášek tady vidím, že tady byly témata jako bezpečnost sítí nebo zabezpečení nějakých uživatelských dat nebo ochrana soukromí. Já myslím, že jako je fajn, že se rozšířili právě o ten, nebo ten Linux Alt, že na to navázali tady touhle nebo tímhle novým typem konference, který určitě bude přístupnější těm nelinuxákům nebo těm jako běžným lidem, běžným uživatelům. Protože aspoň podle toho, co tady vidím, tak to jim asi má co dát, protože ten výběr témat je tady široký a jak koukám, ty přednášky paralelně probíhaly asi v 10 tady snad sálech? 8 sálech. Jo, takže si tam mohlo mezi tím pendlovat a jako vybrat si asi, co vždycky chceš, jako přijde mi to fajn, no. Kdyby to nebylo v Brně, tak bych asi zašel. No jasně, jako ten program fakt byl strašně jako široký a pokud ty si nebyl hardcore Linuxák, tak si bez problému mohl vychytat jako sérii různých přednášek jiných, které jsou širší, zaměřují se prostě na nějaký, dejme tomu, celospolečenský problémy nebo prostě řeší ten software z nějaký větší šířky, že jo, bavili se tam prostě třeba o licencích, o nějaký svobodě projevu třeba na internetu, což je docela palčivý téma, no a o takovýchhle věcech, které už se dotýkají potom ty širší společnosti. No a tak, který ty přednášky si vzbal ty, nebo o čem chceš mluvit, a co si nachytal za vědomosti a zajímavosti a tipy a postřehy? To nevím, jestli se dá říct, že jsem nachytal vědomosti. Určitě mě zaujalo povídání o Sailfish OS, na který jsem šel, protože jsem si říkal, tyjo, Sailfish OS to je mrtvá věc a zjistil jsem, že není. Každopádně pak jsem vychytal ještě třeba přednášku o bullshit detektoru, byl jsem na přednášce o vzdělávání dětí, o vlastně nějakých alternativních modelech škol, což bylo hodně zajímavý a to byla pro mě možná právě jako jedna z přednášek, která byla jako úplně jako nejvíc mimo záběr právě toho třeba bývalýho Linux Altu. Jako to jsou ty waldorfské školy a Montessori a tyhle věci? Teoreticky ano, ale právě tam ten pán, jako vlastně on je sám učitel na jedné takové alternativní škole a on tam právě řešil především jako jiné typy škol než tyhle ty nejprofláklejší. A k tomu se asi ještě dostaneme. Docela jako fajn byla třeba přednáška, tu zase byla víc jako softwarová, která, jak to říct, no, jako ukazovala, jak zabezpečení nebere nikdo úplně vážně, včetně velkých institucí, takže to byl závěr toho sobotního dne. Možná je dobrý říct, že já jsem tam byl jenom v sobotu, v neděli už ne potom. Jo, no tak konec teda těch obecných tady žvástů a pojďme na něco konkrétnějšího, co se tam teda řešilo, nebo jaký věci se dozvěděl. Tak asi můžeme začít třeba tím Saferish OSem. My jsme tady v podcastu určitě už s Lukášem naznačovali, že podle nás ta věc je mrtvá, že jo? Což jako asi platí i nadále. A myslím si teda, že to platí víceméně i po té, co jsem slyšel jako na té přednášce. Myslíš si, Lukáši, že Saferish OS je mrtvý? No jasně. Jako je to systém, alternativní systém pro chytré mobily nebo tablety, možná i počítače, ale jako nikde se to neprodává, že jo? V podstatě si s tím nekoupíš nový mobil nebo nový zařízení, akorát vlastně loni nebo předloni zavedli ten nový program, že ty si můžeš jakoby ten systém koupit, nějaký jako instalační obraz, který si potom nainstaluješ do svého telefonu. A myslím, že podporovali nějaký telefony Xperia od Sony, ale jako fakticky nevidím důvod, proč by ty si tohle měl kupovat, jaká tam bude podpora, jaký tam budou aplikace, jako proč. Víš, tady ta možnost je, tak nevidím důvod, proč do tohohle jít. No a v podstatě jako já bych to řekl asi nějak podobně, ale možná se shodneme na jiné věci. A sice, že je fajn, že tady nějaká alternativa pořád ještě je. To jo, ale když ta alternativa nemá žádný významný tržní podíl a nějakou jako významnou komunitu za sebou, která by to udržovala dlouhodobě, tak prostě to je takové řešení, že ty na to třeba přejdeš, nainstaluješ si to, koupíš si to, ale nemáš jistotu, že to bude třeba za rok ještě fungovat. Určitě. No, každopádně tady mě zaujalo, že vlastně o tom Saferishu mluvil Martin Kolman, jakožto vývojář, tomu věří, tomu projektu pořád ještě. A on právě konstatoval, že Saferish OS je poslední nezávislý mobilní operační systém, což je trošku smutný, ale to už víme delší dobu, že prostě ten trh se smrsknul ani ne na tři, ale prostě na dva systémy, přičemž jako 80-90% globálně dneska má Android, ten zbytek je víceméně iOS. Samozřejmě s tím, že jako existují nějaké drobky, tím, že Android je relativně otevřený, tak vznikají prostě různé alternativy, ale to asi jako do tržního podílu bych řekl jako vůbec nějak zásadně nepromlouvá. Ta přednáška byla za mě pojatá možná jako trošku překvapivě ze široka, že vlastně tam ten pán popisoval, jak ten projekt vznikal, že? Což jako asi víme, nebo možná i ti, co nás poslouchají, tak vědí, že to vzniklo někde postupně z projektu Maemo a Migo. Za jedním stála Nokia, za tím druhým taky Nokia, ale tam do toho systému ještě zasahoval jako Linux, ale to je jedno, tady nebudeme jako, teda Linux, pardon, Intel. Intel tam měl nějaký svůj projekt a prostě pak se to nějak všechno spojovalo a nakonec Nokia přestala dělat svůj systém, Intel to vzdal a víceméně ty lidi, co byli v Nokia, část z nich se prostě trhla a šla dělat Saferish OS. Řekl jsem to nějak jako rámcově správně. Víceméně. Jo, dobrý. No každopádně, proč ten člověk, který ho si jmenoval, proč si myslí, že ten systém ještě je živý? Nebo... Já si myslím, že to je trošku takový to, jako že ty prostě seš rád, že tady je ta alternativa a jako držíš se té naděje až úplně prostě do poslední chvíle, než případně ta firma fakt jako krachne a celý ten projekt krachne, jo. V rámci té přednášky tam sice bylo řečeno, že Saferish OS zatím naštěstí mrtvý není, ale že prostě má problémy a pro mě je velmi jako zajímavá věc, tím, že je to okrajový, jo, což já jsem teda jako vůbec netušil. celou tu firmu Yola podle všeho drží nad vodou víceméně jako to, že oni ten Selfish OS licencovali ruské vládě nebo ruské státní správě a ta ho používá vlastně pod jménem Aurora a je to prostě trošku jako jiný Selfish OS, ale je to v zásadě Selfish OS, no a z toho prostě má Yola prachy, takže to je tak jako zhruba za mě asi jako to největší sdělení, který je trošku jako WTF. Takže hlavní uživatelskou základnu toho Selfishe tvoří jako ruští úředníci, jo? No, asi jo, jako s tím, že ono není úplně jako průhledný, kdo přesně a k čemu ho používá. Rusové si to podle všeho tají, ale... Ale tak to je zase dlouhodobě neudržitelný model, že jo? Pokud oni mají nějakou jednu zakázku pro prostě státní správu někde, tak to prostě neznamená, že jim to v budoucnu prodlouží, že budou průběžně něco nakupovat. Pokud prostě nenachytají ty uživatele nebo nějaký zákazníky jinde, tak prostě je to jednou chcípne, že jo? Upřímně, já se toho bojím taky. Ne, že bych to tomu systému přál, ten systém je určitě fajn. Já se toho nebojím, já jsem myslel, že Selfish už je mrtvej, takže pro mě je překvapení, že to ještě pořád i v roce 2019 je téma k diskuzi. Jakože takhle, on jako papírově mrtvej není, ale fakticky jako se dá mluvit o tom, že mrtvej je, no jako na tom bych se s tebou asi shodnul. On přišel na pár zařízení, nebo objevily se zařízení, které by mohly podporovat Selfish OS, ale to jsou jako všechno prostě jako přístroje, které jako nikdo nezná, jo, zase prostě to jsou přístroje prostě pro nejzasvěcenější, včetně Pinephoneu nebo Purism Libre 5, což by the way je projekt, který možná nakonec, a to bude vědět Lukáš spíš zase, protože on o tom psal, jestli se nepletu, projekt, který možná jako spíš vyhoří než víc než cokoliv jinýho. Já jsem to teďka nesledoval, ale jsou tam zase, nebo objevily se nějaké spekulace, že to možná nedopadne, no, že i když vybrali ty peníze v tom crowdfundingu na Indiegogo, tak asi to nebylo dost, nebo ten zápal těch vývojářů možná není tak dobrý, nebo tak silný, aby ten projekt dokončili a možná z toho bude ještě jako velký průšvih. No a možná jenom pro ty, co nás poslouchají a netušejí, co je Purism Libre 5, tak jestli bys to mohl nějak jako jenom shrnout. Je to Linuxový systém lomeno telefon, který je, nebo jeho hlavní jako nějakou divízou je to, že je tam otevřený jak systém, tak i ten hardware, jo? Že ten hardware prostě je vyrobený z nějakých komponent, který mají otevřený nějaký strojový kódy nebo otevřený ovladače nebo dokument, nebo otevřenou dokumentaci a prostě využívají se tam nebo dbají hodně na ochranu soukromí tím, že ty si tam máš tam třeba hardwareový přepínače nebo vypínače mobilních sítí, Wi-Fi, geolokace a podobně. Jo. Že to je fakt jako, kdyby jsi představoval, v čem jsou výhody Linuxu, tak to prostě přineseš na ten hardware. Jo. Jo. Ale jako z toho taky vyplývá, že ten hardware není moc moderní, jo, že jak prostě musí využívat jenom to, co je nějakým způsobem open, tak prostě vzali ne moc jako dobrý komponenty, ale myslím, že jsme se o tom bavili někdy v nějakých předchozích podcastech, tak bych tady úplně nezasahoval do nějakých detailů. Jo, já myslím, že asi jo. Každopádně to je Selfish OS, nevím, jestli k tomu říkat něco dalšího. Já jsem se s Martinem Kolmanem bavil a určitě na CNews bude v nějaké dohledné době rozhovor s ním a tím bych to asi uzavřel. Potom třeba mě zaujalo řešení, které se jmenuje Bullshit Detector. Bullshit Detector je doplněk pro Chrome, který detekuje fake news a jako takovej budí a z části asi oprávněně docela jako velké, jak to říct, debaty, rozpory, rozpravy, kontroverze. Diskuze, kontroverze určitě. A ty kontroverze se týkají především svobody slova. Ale než se k tomu dostaneme, tak jenom ještě dodám, jak to zhruba vzniklo. Je to v podstatě jako řešení, které vzniklo jako vedlejší produkt po té, co firma WebSupport, je to teda slovenská firma, slovenský řešení, tak tato firma vlastně provozuje největší web hosting na Slovensku a rozhodla se převzít zodpovědnost za to, že se právě i z toho jejího hostingu šíří nějaký fake news, protože prostě tam, že na tom hostingu byly stránky, které ty fake news šířily. Což je zajímavý, myslím si, samo o sobě, jo, že se firma rozhodne k něčemu takovému, aspoň teda co se týče fake news. A nějakým způsobem prostě začali řešit fake news na úrovni hostingu a vznikl i tenhle ten doplněk. Přičemž ten doplněk je pro Chrome a on vám dokáže říct, když vlastně navštívíte na webu nějaký článek, prostě, který je blbost, tak on vám prostě řekne, že je to blbost. Ne, že by ho zablokoval, on vám to prostě jenom řekne. No a on to detekuje jako na úrovni jako těch konkrétních článků, že zjistí, jestli ten článek je jako blbost, že to porovná vlastně s jinými zdroji, anebo to bere tak, že prostě nějaký seznam domén nebo stránek, který jsou jako označený, že prostě šíří fake news, takže automaticky každá jejich zpráva bude fake news. Já jsem to pochopil tak, že to detekuje přímo články. Ono to vlastně vychází z databáze webu konspiratory.sk, což je taková jako obdoba českých manipulátorů CZ. Mně se to hrozně plete od té soboty právě. A ten bullshit detektor je v zásadě jako schopný fungovat jako téměř do nekonečna s tím, že prostě se průběžně aktualizuje z téhleté jmenované databáze. Takže ty konspirátory, že oni označují za fake news právě konkrétní články, ne domény jako takový. A z té diskuze, co jsem třeba zažil právě i na tom OpenAltu, je jasný, že se jako dá téměř do nekonečna jako rozebírat vlastně to, jestli třeba i ten webhosting jako takovej by měl prostě podporovat takový řešení, jestli mají právo prostě tohleto lidem cpát, nebo cpát, no jako na instalace je dobrovolná, ale budiš. Ale jestli třeba, nebo jakým způsobem vybrat prostě ten zdroj, který ti bude říkat, že vlastně ty články jsou fake news. A já jsem se ptal Ferovolára, který vlastně o tom přednášel, a jestli třeba jako vypuštění toho doplňku a obecně vlastně ten boj s fake news, jestli to nějakým způsobem postihuje jejich biznis, a víceméně jsem se jako dozvěděl, že v nějakým malým procentu ano, ale... Tak jako pokud je to největší hostingová společnost na Slovensku, takže musí prostě tam mít jako tisícovky webů možná a těch nějakých zpravodajských stránek, který šíří prostě falešní zprávy nebo manipulativní zprávy, tak prostě zase budou třeba desítky, že jo? Takže to asi žádná velká škoda nebude pro ně. No, ano, spíš mi jde o to, nebude to velká škoda. Jak oni jako jak oni posuzují, jak moc je ta stránka škodlivá. To je jako právě věc jako do debaty, no. Pokud se budeš opírat o nějakou tu databázi, máš teda nějaký, dejme tomu, důvěryhodný nezávislý zdroj v rámci možností nezávislý, tak můžeš prostě upozorňovat na to, že tam jsou články občas nějaký, jako fake news. Každopádně padaly otázky na to, proč právě konspiratory.sk můžou být důvěryhodný zdroj nebo nezávislý zdroj jako na posuzování tohohle toho. Což jako jsou zajímavé otázky. Já nevím, jako, jak to třeba jako vnímáš ty, jo, tu nezávislost, ale já jsem došel k tomu, že skutečně nezávislý jako v konečném důsledku, když to fakt jako vemu do extrému trošku, tak skutečně nezávislý jako není nikdy nic. Protože ty jako člověk seš závislý v zásadě na ostatních. Jo. A pokud seš nějaká, dejme tomu, instituce, tak tě vždycky bude někdo financovat, protože ty tu práci nemůžeš prostě dělat zadarmo, nemůžeš fungovat ze vzduchu. A buď to seš prostě soukromá instituce, nebo seš nějaká instituce, která, dejme tomu, nepatří přímo nějakému soukromníkovi, ale třeba funguje na bázi darů. A to právě třeba darují prostě nějaký soukromý subjekty, který můžou mít nějaký svoje zájmy. A pak je otázka, jak moc jsi nezávislej. Jo, takže přišla řada na George Sorose a ten jeho Open Society Fund, nebo jak se to jmenuje. No tohle jako říkám spíš už za sebe tady jako v rámci podcastu, jo. Ale jasně, no, tak takový debaty se jako z pravidla vedou. Na síti to vidíme jako asi téměř denně. Je jako taky možný, že prostě tebe platí, že jsi vlastně jako veřejná instituce, jako že tě platí stát nebo kraj nebo třeba město, prostě seš placený z těch veřejných peněz. Tím pádem, jako takhle, za mě tohle je jako nezávislost v zásadě ano, ale jako taky to není úplná nezávislost. Prostě taky ti někdo dává peníze a ty tak jako, ty potřebuješ trošku jako v konečném důsledku možná někdy udržovat jako dobrý vztahy, že, s nějakýma konkrétníma lidma. I když jako na bázi těch institucí, jako mezi institucema by ty vztahy měly být relativně nezávislý na těch lidech, ale to je spíš asi možná teorie někdy. Jo. No takže prostě každý médium je nějak závislý na někom, na něčem, na nějakým zdroji financí a proto může být považováno za nedůvěryhodný, protože bude vždycky nějak asi hájit nebo se snažit hájit zájmy toho, kdo to platí. To chceš jako říct asi, že jo? No v zásadě jakoby ano, jo, nebo takhle, jako já to říkám, jako že je to za mě jedna z možných interpretací, ale zároveň jako neříkám, že já sám nutně jako zastávám tohleto, jo. Prostě je to, jako považuji to vlastně za extrémní pohled, ke kterému jsem se nějakým způsobem dopracoval, ale... A tak zase to médium může být financováno nějakou skupinou nebo firmou, která, nebo přímo ta firma to provozuje, ale jako zase se nezabývá třeba tím oborem, který to médium jako popisuje. Třeba u těch jako obecných médií zpravodajských, který se zabývají politikou, tam je to vždycky asi na pováženou, že jo, protože ta politika prostě zasahuje všechno a dejme tomu, že budeš mít prostě nějaký úzce specializovaný magazín, který bude financovat firma, která prostě do tohohle oboru vůbec nezasahuje, tak tam prostě ta nezávislost asi bude, ne? Nebo nemůže být nějak asi ohrožena. Jo, jo, mělo by to zhruba takhle být, jak říkáš, no. Každopádně já mám třeba někdy pochybnosti, nebo ne pochybnosti, ale už jsem se párkrát divil, když jsem třeba navštívil ty český manipulátory CZ, to, na který zdroje se oni odkazovali, tak taky jsem vždycky z toho nebyl úplně jako nadšený, nebo úplně mi to nepřišlo OK. Samozřejmě jsou tam máš příklady... nějaký konkrétní příklad? Ale teď už se mi to nevybavuje. Jako asi většinu těch zpráv asi považuji, že jsou jako fajn, ale hlavně jde o ty zprávy, nebo oni, že tam i dementují příspěvky třeba ze sociálních sítí, které tam píšou nějací politikové, tak když oni třeba, když jim prostě vrátí ty názory, které oni měli v minulosti, nebo když prostě jako rozporujou to, co prostě člověk A řekl v minulosti a teď říká něco jiného, tak prostě tam se to dá samozřejmě dohledat a najít tam ten rozpor, tak to chápu, ale třeba když se odkážou na prostě zprávu jinačího média, který už zase může být taky prostě ne úplně spolehlivý, tak že tady už potom vznikají nějaký ty nejasnosti nebo... Jo. No to asi záleží hlavně na tom, jako co to je za médium, že? Protože jasně jako média můžou být spolehlivý více či méně. A samozřejmě i to jako nejlepší a nejspolehlivější médium může jednou za uhrák udělat nějakou chybu, i když prostě oni mají nastavený mechanismy tak, aby se to nedělo, ale tam je asi potřeba prostě dívat se, že jo, klasika na takový ty základní věci vlastně. To médium, jako jak dlouho funguje, na jaký bázi funguje, jestli mají nějaký kodex, jaký mají kodex. Máš už prostě za nějakou dobu třeba trošku prověřený víc ty lidi, že jo, co tam pracujou. Tak na takovýhle znaky je potřeba se dívat a... Ale zase vlastně to, co říkáš, to už mě trošku jako vede, že už to zase sklouzává jako k tomu extrémnímu trošku jako názoru, že vlastně věřit se nedá jako nikdy ničemu, že jo? Že vlastně nespolehlivý může být úplně všechno v konečném důsledku. Jo, tak to už říkal doktor House, že jo, že všichni lžou. Jo, no tak jako u doktora všichni lžou, to jako je jasný úplně. Nevím, jestli lžou všichni v ostatních situacích. Každopádně to byl bullshit detektor a malá debata o fake news a asi bychom se mohli posunout zase dál. Já jsem potom byl odpoledne na přednášce, která se věnovala vzdělávání a já už jsem trochu naznačoval, že to bylo jako za mě jedno jako z největších zjevení vlastně na takovéhle akci. Možná ještě stojí za to dodat, že já jsem na Linux Altu byl, teda na Linux Altu, na Open Altu, že jsem byl první vlastně. Tahle přednáška pro mě nebyla jako osobně úplně ničím až tak novým, protože jako nějaký ty témata, dejme tomu alternativního vzdělávání, jsem prostě ve škole nějak míjel, neříkám, že nějak úplně jako naplno, ale prostě nějak se to ke mně dostávalo, ale spíš mi jde o to, že jsem hrozně rád, jako že se tam tohle téma vůbec nějakým způsobem propracovalo. Přišel tam David Urubčík, učitel vlastně z prvního stupně základní školy. On tam učí, myslím, tělesnou výchovu, kromě toho dělá nějakého správce sítí a těch počítačů a čeho všeho. A je to zakladatel Movement Akademie. A on přichází ze základní školy, která se jmenuje Ježek bez klece, což je škola v Brně. Doufám, že neříkám úplnou blbost teďka, ale myslím, že je v brněnská. A on tam vlastně popisoval, že se svýma názorama na vzdělávání, že ho označovali za anarchistu mimo jiné, což se nedivím, protože systém vzdělávací v Česku mi přijde globálně docela konzervativní. A asi jste všichni slyšeli ta přirovnání, protože si myslím, že do toho mainstreamu se to dostává, že vlastně český školství je trošku vlastně jak za Marie Terezie ještě pořád. No a právě takovýhle učitele nebo takovýhle instituce se toho vzdělávání snaží dělat úplně jiným způsobem. I když tady zase jedna potom z těch jako docela dobrých otázek je, nakolik oni to můžou dělat jiným způsobem ve státě, kde vlastně stát má monopol na vzdělávání a oni se prostě musí řídit zákonem. To znamená, že musí ty děti nakonec nějakým způsobem zhodnotit, že ty děti musí prostě nějak fungovat v určitým režimu. Takže to vždycky musí být nějaký způsob, že jak ty děti porovnat z těch alternativních vzdělávacích metod nebo škol s těmi jako klasickými. No, což je trošku ale problematický, že jo. Vlastně jako to, jak to funguje v našem školství, je, že my se porovnáváme nějakýma známkama, což jsou jako silně redukcionistický a za mě jako strašlivě nešťastný nástroje, který, a to tam vlastně na to taky narážel trošku ten pan Urubčík, který jako dokážou těm dětem jako dost ničit sebevědomí, aniž by měli nějakou vypovídající hodnotu vlastně. Že to srovnávání takovýmhle způsobem možná není úplně na místě, ale to je teď přesně u toho, že ta společnost je nastavená nějak a když začneš mluvit o tom, že vlastně jako bys ideálně nechtěl rozdávat známky a že takhle porovnávat ty děti je blbost, tak jako se nedivím po tom, že tě označí třeba za anarchistu, jo, protože prostě něco takového jako průměrný jako člověk se obávám není jako schopný skokově akceptovat. Já v tomhle jsem trochu asi konzervativní. Myslím si, že ty známky prostě mají smysl od nějaký asi doby. Já si dokážu představit a vlastně znám základní školy, to tak třeba mají, že třeba první dvě třídy ty děti nedostávají známky jako klasický, ale že mají jenom slovní hodnocení, včetně toho, že to mají potom i na vysvědčení. Ale prostě stejně jednou ty děti nebo potom studenti a až budou dospělí, tak budou přicházet do toho stavu, že stejně budou nějakým způsobem vždycky hodnocení na nějaký jako škále, že jo. Ať už prostě budou na vysoký, kde budou muset dělat nějaký tituly. Tam je to všechno už prostě nalajnovaný a už všude budeš muset prostě dosahovat nějakých konkrétních výsledků, konkrétních čísel a tam už prostě žádný slovní hodnocení, že prostě sice neumí počítat, ale za to pěkně maluje, to už mu bude k prdu. No to je právě otázka. Samozřejmě v rámci našeho systému, pokud se ten systém nezmění, tak jako ano, to dítě bude narážet na nějaké srovnávání a konec konců ono tomu srovnávání se asi my jako lidi nebudeme schopni nikdy úplně vyhnout. Ale jde o to, jestli prostě ty známky musí být, no. Jako teoreticky by nemuseli být nikde třeba, což zase je opravdu jako extrémní posun od té současné praxe, ale právě to slovní hodnocení třeba mně se hrozně jako líbí, jo. A ideálně, aby to bylo nějaký pozitivní hodnocení, protože to už je i moje zkušenost z lektorování jistého kurzu v rámci jednoho semestru, že jakmile lidem dáváš tu negativní zpětnou vazbu, tak já třeba zpětnou vazbu, byť je negativní, a jasně dostat negativní zpětnou vazbu není nikdy příjemný, ale prostě beru to jako nezbytný nástroj k mýmu sebezdokonalování. Ale spousta lidí, když jim jako řekneš něco negativního, co by mohli zlepšit, a vůbec to nemusí znít jako nějak útočně, prostě jim to řekneš v klidu věcně, tak oni si to jako vezmou hrozně špatně, jo, a hrozně to ty lidi drtí. Takže s tím hodnocením je to prostě docela jako obtížná záležitost, řekl bych. Jo. No, tam jde o to těm dětem nebo potom studentům tu školu neznechutit, že jo. Když budou znechucení prostě vůbec toho procesu učení, tak se nebudou potom ani třeba sebe vzdělávat jako v budoucnu, že jo, v dospělosti. protože prostě si jako spojí automaticky školu s tím jako nepříjemným a já sám na sebe vidím, že třeba kdyby měl lepší učitele, že by mě to vzdělávání nebo to učení asi bavilo víc a že třeba dneska bych mohl dělat prostě jinačí obory, než kterým se věnuju, ale protože prostě jsem nedostával od nich tu zpětnou odezvu takovou, jakou bych chtěl, nebo tu motivaci na mě nepřenesli, tak prostě dneska píšu na Sinus, no, o počítačích. No, to zdopad. Mohl jsem být doktor, nějaký chirurg. Jo, takhle, já myslel, že jsi chtěl být nějaký taneční kutyče, jako nebo něco. Jo, tak na to nepotřebuji, jako to formální vzdělávání, že jo, žádný. No, ale musíš se naučit, že jo, s tou tyčí pracovat, ono to taky není úplně jednoduchý. Jo. No každopádně, já bych ještě asi chtěl zmínit, jakože ano, ty metody vlastně výuky, jasně, to je jako strašně důležitý, ale chtěl bych aspoň jako zmínit jednu věc, co vlastně tam ten pán říkal, nebo o čem se tam poměrně hodně bavil vlastně. Jde o to i třeba zamyslet se nad tím, jaká je role toho učitele a jak vlastně to dítě může procházet tím vzděláváním, že prostě nemusí být všechno o tom, že dítě přijde do školy, tam má nějaký soubor předmětů, který musí absolvovat, ale on tam vlastně hodně jako mluvil o tom konceptu vlastně nejmodernějším asi v tuhle chvíli se dá říct, kdy učitel je spíš průvodce pro to dítě a to dítě nějakým způsobem samo určuje svůj směr vzdělávání, čemuž se říká sebeřízené vzdělávání. To je jako něco, co si myslím, že u nás fakt nefunguje, protože, jak jsem už naznačoval, vy přijdete do školy a jsou tam prostě předměty, kterým si musíte věnovat, i když vás to nebaví a nebudete si jim věnovat do budoucna a prostě budete si jim naopak vyhejbat. Ale ta škola vás prostě nutí si ty věci jako kratší nebo delší dobu prostě zkoušet a osahávat a pak vám ještě právě nahrne na krk, že jo, ty nesmyslné známky z toho nesmyslného hodnocení, třeba kde vyplňujete nějaký nesmyslný testy, který opět jako jsou o nějakým memorování třeba a často a ne o porozumění a prostě jako naprosto vás to jako i poškodí v konečném důsledku, nebo minimálně vám to třeba nic moc nedá, no. Což já jsem třeba jako fanda toho konceptu, kdy vlastně to dítě si nějakým způsobem řídí svoje vzdělávání. Já nevím, jestli třeba jako Lukáš o tomhle něco jako trošku ví, nebo jaký na to jako má k tomu nebo názor nebo přístup. Jak jsem říkal, já jsem v tomhle spíš trochu konzervativní, ale zároveň oceňuju to, že tady jsou ty alternativní metody vzdělávání, protože jako snaží se o něco jiného a jdou na to vlastně úplně jiným způsobem, protože když se vezmeš klasická škola, tam máš hodně dětí, je tam to biflování, jsou tam ty známky, ale právě u těch alternativ tam vlastně všechny tady tyhle tři jakoby pilíře fungují jinak, že tam jsou ty jako skupinový, nebo jsou tam menší skupinky dětí, takže ti učitelé se jim můžou věnovat individuálně, takže prostě mají rychleji tu zpětnou vazbu. Nemáš tam ty známky, máš tam to slovní hodnocení, který je spíš jako motivující nebo víc vypovídající o těch schopnostech toho dítěte. A není tam jenom to biflování, že se něco naučíš z knížky, pak si to musíš jako dostatečně dlouhou dobu pamatovat, abys to mohl potom jako ospravedlnit v nějakým testu nebo v nějakým ústním zkoušení, ale máš tam jako takový ty projektový výuky, že prostě jako spojuješ různý předměty do, jako v rámci jednoho projektu, takže se prostě na jednom projektu naučíš jako více nebo znalosti jako z více různých předmětů. Můžeš pracovat ve skupině, takže zase posiluješ nějaký ty sociální vazby nebo tu komunikaci, jo, že tam ta výuka celkově je prostě jinačí, to se mi jako hrozně líbí, ale já třeba osobně ještě jsem neviděl a možná, že existují takový studie, jestli prostě ti žáci a ti studenti, kteří prošli tady tohle těmhle metodama, jestli jsou prostě v životě potom úspěšnější nebo v tom jako v dalším vzdělání, vyšším vzdělání, jestli jsou prostě úspěšnější než ti, jako, co prošli tou klasickou výukou. Jo. Ale to je jenom moje neznalost. Já říkám, já to nemám takhle nastudovaný, protože jako nemám děti ve školním věku, takže prostě ještě jsem se o tohle nezajímal. No, jako jasně, já jsem maličko se o to zajímal dřív a pokud vím, tak jako ty výzkumy v téhle oblasti jako není jich úplně moc. No. Mě třeba hodně zajímal právě koncept unschoolingu nebo homeschoolingu, ale opravdu jako těch výzkumů je strašlivě malinko. Byl, myslím, v Americe nějaký, který jsem našel, byl to jako dlouhodobý výzkum, ale zase no, prostě na pár desítkách dětí, nebylo jich zase až tak moc. A to byly děti, myslím, které byly vzdělávané metodou unschoolingu. A to v tom výzkumu se vlastně zabývali, jestli ty děti byli schopní potom nastoupit na univerzitu a jestli byli schopní fungovat, a ukázalo se, že z většiny ano, že to nebyl problém, takže to asi bude v pohodě. A není to potom pro ně šok, když oni celý život jsou v tom jináčím prostředí a pak přijdu na tu univerzitu a že ty univerzity už jsou všechny asi toho klasického střihu, že jo? Tam už máš ty známky. Jako jasně, to tomu myslím není fakt možný se vyhnout, takže 100% pro ty děti nějaký, nebo mladí, dospělí, nebo jak tomu říkat, určitě to pro ně nějaký šok být musí. Ale zatím se spíš ukazuje, že ty lidi prostě se naučí to, co potřebujou, jdou studovat to, co chcou, potom třeba na té vejšce, a jsou asi dost jako v pohodě, zdá se. Ale možná, že zas u nich funguje to, že třeba ta škola samotná, když tam chodí na nějaké přednášky nebo cvičení, že tam jim to třeba tak moc nedá, protože prostě ten model té výuky prostě jim nevyhovuje, protože prostě ví, že je špatný, ale třeba protože oni jsou jakoby namotivovaní z těch jako z toho dřívějška, tak prostě jako naučí se ty věci doma, že si prostě najdou ty knížky a že prostě se učí doma, nebo prostě z jináčích zdrojů prostě berou ty informace, než přímo z té školy. To, co jsem ještě neřekl a to, co je možná nejdůležitější, je, že ty lidi jsou jako mnohem šťastnější podle těch, jak říkám, mála výzkumů, který jsou, že když prostě ty lidi, a je to logický, jako když je nenutíš učit se něco, co oni nechtějí a nechtějí se tomu věnovat, a naopak jim pomáháš rozvinout ten jejich vnitřní potenciál a nezadupeš ho do země, což si fakt myslím, že se děje právě v Česku už od základky. Možná právě na té univerzitě si až tak trochu můžeš víc jako zvolit, jakým směrem chceš jít, ale samozřejmě i tam s ohledem na celou tu koncepci možná to není úplně optimální. Tak ty děti jsou prostě šťastnější, no, v konečném důsledku. Ale je pravda, že aspoň od lidí, co znám, co dali děti do těch alternativních škol, takže ty děti se těší do té školy. Jo. Ale neznám fakt někoho, který by se těšil do té normální školy. Možná první školní den, že jo, to jsou všichni jako nadšení ty děti, ale potom, když přijdou právě do toho procesu, tak už je to prostě oprus, který je potom provází, že jo, 13 let, když prostě mají jako základku a potom třeba až do nějaký maturity. Každopádně ty děti se na těch alternativních školách přirozeně učí, dejme tomu, nějaký demokratický způsob uvažování, což si myslím, že je taky fajn, zkrátka. Je to celý fajn. Možná bych mohl jenom říct, že ty školy, které třeba padly na té přednášce, že jednak Lukáš teda říkal, že Montessori, Waldorf, tak na té přednášce jsme slyšeli o Sudbury školách například, takže bylo to jako fajn. Pokud chcete něco takového slyšet, tak určitě zase příští rok na Open Altu něco bude. No a od těch škol bychom asi se dostali někam už k nějakému poslednímu bodu. A já bych vypíchnul přednášku Michala Špačka, na kterého se mě Lukáš vlastně ptal, jestli tam byl, taky říkám jo, a měl fajn přednášku, bylo to vtipný, ale zároveň vlastně to bylo hrozně jako depresivní a děsivý. Ta jeho přednáška se jmenovala Vyhledávejte na netu jako MacGyver, což jsem úplně třeba nevěděl, co jako od toho čekat, ale když to vemu nějak v kostce a zkrátím to, tak on tam prostě ukazoval, jak i s relativně základními banálními nástroji, a typicky i zdarma dostupnými, jak jako můžete najít spoustu zajímavých věcí, protože prostě nikdo nebere bezpečnost vážně, což beru jako to hlavní poselství té přednášky, a tu bezpečnost nebere vážně jako fakt ani třeba velká instituce, ani třeba banka. A takže na té přednášce velmi vtipnou jako formou, bylo to už potřebné odlehčení konec konců po celém tom dni, tak tam prostě ukazoval, jak je možný prostě najít bez problémů povalující se jako databáze i třeba z hesly na síti, nebo tam ukazoval, jak se prostě je snadný v úzovkách nahekovat prostě někde do nějakých jako administrací solárních elektráren, jo, nebo takových věcí, nebo prostě tam se připojoval k nějaký vzdálený webkameře v nějakým dost podivným obýváku, takže To určitě pobavilo, ale zároveň, jak říkám, no, za mě to poselství je vlastně jako docela děsivý. Jo. To technologie nezabezpečená, není to nic moc. No a v budoucnu se to bude jenom zhoršovat, že jo? Tady každý rok vychází nějaký predikce, kolik a tady za rok, za dva roky, za pět let bude různých těch prostředků nebo krabiček pro internet věcí, že jo, všechno bude připojený k internetu, ať je to tvoje pračka, žehlička, zubní kartáček. A právě tady u těchto jako jednoduchých zařízení, které jako ani nebývají moc často aktualizovaný, jestli vůbec, tak tam prostě ty díry jsou snadno zneužitelné a najednou prostě jako tvůj zubní kartáček prostě vysílá do internetu věci, které jako nechceš, aby tam vysílal, že jo? Jo, a jde tě zabít v noci. To asi ne, ale udělá ti něco horšího, že jo, třeba. No, jako určitě. S tím, kolik jako ty firmy toho o nás mohou vědět, tak ty informace všechny jsou strašlivě zneužitelné, takže otázka teď prostě zní, co s tím? Jako rozhodně bych doporučoval začít tím, že budete mít všude silný hesla, a rozhodně tak jako nenechávejte nikde ty defaultní hesla. Právě pan Špaček tam ukazoval, jako že prostě v té nějaký solární elektrárně bez problémů se do ní můžeš dostat, protože prostě tam jsou, že, takový ty hesla a la admin, že? Nebo admin 1, 2, 3, 4. Což jako asi, jako ti, kteří nás poslouchají, tak to vesměs asi pravděpodobně snad vědí možná, nevím. Určitě. Ale to, jako je to dost děsivý, jo? Jakože tady se bavíme o tom, že i jako to, co je dneska v domácnostech, nemusíme prostě čekat na to, co do nich přijde, ale dneska v domácnostech, že každý má nějaký modem, router, něco takového, nebo kombinaci těchto dvou zařízení a dost často tam jsou nechaný ty defaultní přihlašovací údaje. Já jsem to nedávno zkoušel u známých, kteří prostě mají někde net řešený trošku jako přes souseda, nebudu jmenovat. No a stěžovali si, že jim to nejde, že je potřeba restartovat modem, že jo, ale soused má ten modem umístěný doma, tak jsem se připojil k té jejich Wi-Fi a samozřejmě jako do toho modemu vzdáleného jsem se dostal prostě přes admin, že jo. No, což jako, hele, jako dobrý, já jsem to nechtěl zneužít k ničemu špatnému, já jsem prostě jenom tomu modemu dal povel restartovat, jo, ale je to přesně ono, jo, teď kdybych tam chtěl a začal dělat tam nějaký bordel, tak ten soused bude prostě v háji, jo. A tohle asi je jako celá ta story v kostce na nějakým konkrétním příkladu. Tím klíčovým prvkem, který by měl být nejvíce bezpečný v domácnosti, tak bude ten, že jo, ke kterému se ty ostatní zařízení připojují, což prostě bude nějaký ten, že jo, Wi-Fi router. No každopádně existují takový jako specializovaný vyhledávače, takový jako Google, ale jako temnější, který právě se přímo jako zaměřují na to vyhledávání tady těchto jako skrytých věcí, tomu se říká jako deep web nebo deep net a to jsou právě ty různý nezabezpečený FTP servery, co máš prostě na nějakým domácím NASu, nebo ty webkamery, že jo, existuje přímo nějaká stránka, která agreguje všechny ty jako vyhledaný nezabezpečený webkamery, takže tam prostě jako lidem se můžeš dívat do obýváku, aniž by oni o tom věděli. To je jako fakt docela děsivý. Je to děsivý. Michal Špaček právě tam ukazoval, myslím, Shodana, jestli se nepletu. Jo, to je jeden z nich. No. Takže jo, jako je to vlastně relativně banální takový hacky dělat. A vlastně to ani nejsou moc hacky, protože když někdo nemá zabezpečený webkamery nebo něco, tak jako, co na to říct, no. A tím bych to asi uzavřel, co říkáš? Jo. Takže to byl výběr témat z OpenAltu velmi, velmi jako úzkej, s tím, že jsme tady jako do toho zapojovali nějakou vlastní diskuzi. OpenAlt za mě v pohodě, možná i stojí za zmínku to, že tam třeba se i dalo najíst. Přijel tam vlastně stánek, já jsem jako to, no to, hele, to není samozřejmé, nesměj se. Ono to jídlo jako na těch konferencích je jako mnohdy docela problematický bod, jo. Protože stává se třeba to, že pokud se stravuješ nějak jinak než totálně mainstreamově, tak se třeba jako často nenajíš. Tady třeba v tom stánku se dalo koupit jak jako v fuzovkách toho mainstreamový nějaký jídlo, tak i veganský jídlo, což je velký plus. Já jsem pochopil, že teda před rokem na OpenAltu byla otevřená menza, nevím, jestli s tím neměli dobrou zkušenost, každopádně tady to jídlo bylo dobrý, nebylo úplně levný, bylo dobrý. Nedalo se sníst venku, protože tam byla všude strašná jako zima A o tom jídle vlastně mluvím proto i, že vlastně Open Alt má takovou tu koncepci, že vlastně ty přednášky jedou od rána do večera. Ono to máš jakože přednáška 45 minut a pak je tam jako teda včetně diskuze a pak je tam čtvrt hodiny na to, aby ty jsi mohl nějak vydechnout, vyčůrat se, popovídat si s lidma a přejít třeba do jiné místnosti nebo do jiné budovy na jinou přednášku. A prostě není tam jako nechaná třeba hodinová pauza na oběd, jo. Takže ty ten oběd musíš někde vtlačit buď do nějaké té čtvrthodinové pauzy, nebo prostě užilíš kus nějaké přednášky, ale jako vzhledem k tomu, že prostě ten program tady fakt je na těch 8 sálů, jak jsme už říkali, tak jako může být docela jako problém někdy si říct, jako že něco ožilíš, takže to je takový jako specifikum, ale jinak si myslím, že to bylo fajn, VUT je taky fajn. A byla tam Wi-Fina. Cool. A která určitě byla zahlcená, že jo, když tam bylo když tam byly stovky lidí. Hele, ustála to. Jo. Já myslím, že zrovna VUT, vlastně to bylo jako na FITu, jo, takže si myslím, že jo, to by bylo ostuda, no, kdyby infrastrukturu. No. To by bylo ostuda, kdyby jim to nešlo. Každopádně teďka úplně aktuální zpráva, tematická, do RSS čtečky mi přišla tady novinka, že Sailfish vyšel ve verzi 3.2, teďka úplně čerstvě, že přidává podporu nějakých nových mobilů Xperia 10 od Sony, takže zase pořád Sony a jsou tam nějaké nové funkce, takže ten systém evidentně jako pořád žije. No. Ještě žije, tak jsme rádi. Ale v průběhu natáčení prostě se objeví taková věc. Jo. Tak jo, takže přejeme všechno nejlepší Sailfish OS, těšíme se na další Open Alt. Lukáši, pojedeš na další Open Alt? Hele, nechci nic slibovat. Diplomatická ani sobě, ani nikomu jinému. Lukáš totiž strašně nerád cestuje. Jo, ale jako lákalo mi to, jak jsem se díval na ten program přednášek, tak bylo tam určitě jako z čeho vybírat. Je vlastně otázky e-governmentu, který mě jako zajímají, baví, tak ne, je třeba tu bezpečnost toho Michala Špačka, určitě bych si chtěl poslechnout. Jako rozhodně o tom budu uvažovat příští rok. Ono, k tomu dvě věci. Je jako potřeba říct samozřejmě, že ne každá přednáška nakonec dostojí té premise a vyklube se z ní něco, co není tak úplně zábavný, nebo není to úplně tak kvalitní, nebo tematicky prostě to není to, co jsi chtěl, nebo představoval si podle toho názvu. A další věc, pokud chcete, tak na YouTube Open Alt zveřejňuje přednášky natočené, takže se můžete na některé z nich podívat a myslím, že ten Michal Špaček by tam měl být. Oni jako netočili všechno, ale něco, tak a myslím, že to bylo z toho hlavního sálu, takže něco málo tam najdete, pokud jste Open Alt zmeškali. Jo, a koukám, byl tam Ivan Bieber, to je taková jako česká Linuxová legenda, která už roky píše knížky nebo různý příručky k Linuxu, jak to instalovat, jak to používat, co s tím dělat. Ten vlastně jako naučil možná jednu celou generaci, jak se k tomu Linuxu dostat vlastně. Jo. Určitě takových zajímavých lidí tam bylo, myslím, spousta, takže. Ale třeba toho Bíbra já jsem. Jo, on tady mluvil o ZFS, což je jako souborový systém a jako takovou přednášku bych asi vyloučil. Právě z toho jako svýho zájmu. No, on tady má v anotaci napsaný, proč vůbec používat 30 let starý souborový systém. A no, jako asi bych to taky nepotřeboval úplně vidět. To je taková ten hardcore základ z toho Linux Altu. Přesně, no, dřívějšího přesně, asi. No. Ok, hele, tak už to ukončíme a příští týden. Čau.